پر بھی اڑا جانا ہے ابرے کرم چیتا مجھے پر بھی اڑا جانا ہے ابرے کرم چیتا مجھے پر بھی اڑا جانا جانا بس میرے گناہوں کو کملی میں چھپا جانا بس میرے گناہوں کو کملی میں چھپا جانا کریمی اب بگڑی کو بنا جانا اے شان کریمی اب بگڑی کو بنا جانا محمد کو تعظیم خدا جانا تکریم محمد کو تعظیم خدا جانا تکریم محمد کو تعظیم خدا جانا اے میرے گناہوں تم مجھے کو نہ مٹا جانا